Alléluia. Allons-y. Eko solola, bakosenga ete toyemba, eloko yo mabengi ngolwe. Toyemba biso na banjelu, banani bayebi solo, eloko yo mabengi ngolwe. Oyo ne solo. Motika ngai ngai nde na ye bakolo, ngai ne koleka ngai na ye bikolo. Toyebi bango bobele, sima ya kozwa liloba na nzambe o. Tozonga moke na sima, kotala bomoi na bango. Tika bango, babi na ngolwe, oyo nde kolo. Otika ngai ngai nde na ye mangolo, ngai nde koleka ngai na ye bikolo.